السلام عليكم ورحمة الله. نحمد الله وبه نستعين ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبي الرحمة وسيد الأمة وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بسیار خوشحال ہیں کہ حضور حضرت مولانا شیخ الاسلام مولانا عبد الحمید امام جمعیت محترم اہل سنت استان ریاست محترم شورائے ہماہنگی حوزہائے علمیہ اہل سنت و مدیریت محترم دارالعلوم زاہدانہ مروچگین جمعہ و مبارکین روچہ ما شما در میان وقت احساس کنی و چہ آئی بیانہ ارزندین و بیدار گرین خیر خواہیں ما شما درستان مستفید بودی این مختصری وقت دا چند روچین کی واجہ مسافرات بی مسیرہ سرباز و چابہار یک دروچ دیگر شاد در منطقہ ادامہ داری و امیدواریں کہ اللہ تعالی جل شانہو وجود کی بزرگوار و تمام علماء عاملین و علماء دین وجود اللہ تعالی جل شانہ برائے اسلام و مسلمین برائے مردم منطقہ حفاظت بفرمانی و از آنی وجود اللہ تعالی مارا و شمارا و عالما نفع و سود و فائدہ دین و دنیا برسینی بشم بصیرت بیداری آگاہی در امور دین و دنیای اللہ تعالی وسیلے آموزش و تبلیغ و بیانهای علماء روز افزون بفرمانی. من ضمن عرض خیر مقدم و خوش آمد گویی به حضرت مولانا و آئی همراهان امیدواری اظہار کنو و اللہ تعالی التجا ای دربارہ عرض کنو کہ مارا در امور دین و دنیا اللہ پاک چ امتحانات و چ مشکلات کی ما بہتی کردار زشت ذریعہ یا انانا برائے وقت دعوت دیں از تبعات میں اعمال زشت و نکوہیدہ و بعد اللہ تعالی مارا بتفیل کی علماء و انسانان صالح و خیرخواہ و نیکوکار حفاظت بفرمانی و یہ دعا ما شما ہمیشہ فراموش مکنین و دعا گو بوین و آنی مجامع و محافل کے بیان بھی و جلسات عظیم بباد ہم ہا یہ شفا مثلی کے سرگان جلسے مشابہی ہستی ہوں دا و بند شب نگر جلسے ہستیں اللہ تعالی جل شانہ منا شمارا بیش از بیش بہرگیری و شرکت و مشارکت توفیق عطا فرمانی و ہمیں دعایانے کے بند خیلی ارزشمند ہیں بیانان خیلی ارزشمند ہیں و شما ہر لحظہ سعی بکنی کہ بہترین استفادہ براوتی زندگی دین و دنیای ببریں و از وجود علماء حد اکثر استفادہ ببریں. اللہ تعالی علماء علم برکتا منتخیا دین و دنیای میں شمع از بلیات آفات و تبعات نامطلوب حفاظت بفرمانی. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.